तो अगर ज़कात आप देते हैं, हकदारों का हक देते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी मामले में इंशाअल्लाह फिर पूछनी होगी। किसी ने एक सवाल किया कि अहले हदीस कौन सी जमात है और किस इमाम की पैरवी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अहले हदीस जो है एक जमात है। कौन सी जमात बोलते हैं? एक जमात है, मतलब मैं कैसे इंडिकेट करूँ कि ये जमात है? अब जिस जो अहले हदीस का है वो जमात का आदमी है, वो जमात है, या जिस मस्जिद पर लिखा हुआ ये मस्जिद अहले हदीस है, ये तो वो अहले हदीस होते हैं, तो वो जमात है। बहरहाल चूँकि मैं एग्जैक्ट मैं इंडिकेट कैसा कर पाऊँ, चूँकि होलिये से बहुत मुश्किल है। बाकी दूसरे लोगों को मैं कर सकता हूँ कि इनकी होलिये से आप पहचान लेंगे ये कौन है, ये कौन है। अहले हदीस बहुत वैरायटी में मिलते हैं, इसलिए मेरे लिए मुश्किल है कि मैं कोई एक होलिये से उनको बताऊँ कि ये जमात अहले हदीस है। लेकिन वो लोग जो अपने आप को किताब व सुन्नत पे होने का दावा करते हैं और कुरान हदीस को मानने का दावा करते हैं और अपने लिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सबसे बड़ा इमाम मानते हैं और उनकी इताअत के उनके मुताबिक जिन लोगों ने बात कही, मतलब कुरान और हदीस के मुताबिक जिन लोगों ने बात कही, उन लोगों को, उन उलमा को, उन मुफस्सरीन को, उन मुहद्दिसीन को और सलफ़ सालेहीन को भी वो लोग मानते हैं, वो लोग हदीस अहले हदीस होते हैं। और किस इमाम की पैरवी करते हैं? तो अहले हदीस को एक इमाम की पैरवी नहीं करते हैं। अगर कोई एक इमाम ही आपको सुनना है तो इमाम मोहम्मद जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी पैरवी करते हैं। और इसके अलावा जितने लोग उसके बाद से आज तक आए जिन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक बात की, वो उन सब की भी पैरवी करते हैं। लेकिन किसी एक की, जैसा हमारे पास होता है, हम हनफी, हम शाफी, हम मलिकी, हम हम्बली, ये उस तरह से कोई एक इमाम की नहीं। जिसने भी कुरान हदीस की बात मुताबिक बात की, सहाबा में से, उसके बाद इमामों में से, उसके ताबईन में से, तब ताबईन में से, सलफ़ सालेहीन में से, उस ज़माने के लेकर आज तक, उनकी पैरवी और इत्तेबा करते हैं। तो लिहाजा किसी एक इमाम की पैरवी करते हैं तो मुमकिन नहीं बताना, लेकिन तमाम की पैरवी जो किताब व सुन्नत के मुताबिक थे, अहले हदीस उन तमाम की जो है पैरवी करते हैं। जी।